て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる フリーザの宇宙船から5つのドラゴンボールを盗み出したベジータはついに残りのドラゴンボールを持つクリリンとブルマの前に姿を現すのだった。だがそこへフリーザの命令を受けたザーボンが現れた。一方ナメック星へ急ぐ孫悟空は突然の磁気嵐に巻き込まれ不安定となった制御コントロールのためいきなり100倍の超重力を受け死の危機に陥っていた。元気が戻ったぞ100倍超重力の中の悟空。 Szczęśliwy dzień Wegety. To straszne. Son go nie wytrzyma tak długo. Nie da się nic zrobić? Możemy tylko czekać. I mieć nadzieję. Kosmiczna siła. Uwolnij mnie. Krokodyla? Jest gorszy od Wegety. Naprawdę? Nie wygląda groźnie. Jest nawet pociągający. Pozory mylą. To najniebezpieczniejszy wróg. Taki piękny mężczyzna może być tylko bohaterem. Bzdura. Nie zapominaj, że jesteśmy na Namek. Pamiętam. Strzeż się go. Nikogo nie oszczędzi. Raz udało ci się wywieźć mnie w pole. Teraz ci się już nie uda. A to niespodzianka. Zdaje mi się, że już gdzieś widziałem tego robaczka, co chowa się za plecami Wegety. Uważaj, on jest groźny. Dzień dobry. Jesteście jego wspólnikami? Skądże znowu? Przeciwnie. Mógłbyś uwolnić nas od tego potwora? Na co czekasz? Zrób to. Powoli. Jesteś mi potrzebny. Spotkamy się później. Teraz powiesz mi, gdzie są kryształowe kule. Skradłeś je z pokładu naszego statku. Gdzie je schowałeś? Nigdy się nie dowiesz. Rozwiążę ci język. Być może, ale będziesz musiał znów zamienić się w bestię. Nie masz wyboru. Żeby mnie pokonać, musisz poddać się metamorfozie. Teraz nasze siły są równe. Nigdy więcej o tym nie wspominaj. Wiesz, jak nie cierpię zamieniać się w potwora. Raz mnie do tego zmusiłeś i nigdy ci tego nie wybaczę. Bądź spokojny. Mój pan chce cię żywego. Tym razem cię oszczędzę. Twój pan jest dla mnie zbyt dobry. Uratował mi życie, teraz mnie ochrania. To nie potrwa długo. Poddaj się. Pięknie się bije. Wiem. Co za siła. Uciekajmy. Wegeta nie pozwolił nam się stąd ruszać. Chcesz, by nas zabił? Szybko. Trzeba było uważać. Nic z tego, nie uciekniemy mu. Broń się. Posłuchaj mnie. Idź go poszukać. Masz przyprowadzić go za godzinę. Żywego. Jest tylko jeden sposób. No i co? Zdecydowałeś się? Miałeś rację, jest obrzydliwy. Jest gorszy niż myślisz. Potrafi przybrać postać potwora. Tylko ty dwa razy widziałeś moją metamorfozę. Co ta kula robiła na dnie jeziora? Nameczanie sami ją tutaj ukryli? Czuję dwa źródła energii. Znajdują się przy naszej kryjówce. On dysponuje olbrzymią siłą. Może to Son go wreszcie przyleciał? Nie próbuj się uwolnić. Uspokój się. Nie mogę czekać. To na nic. Nie przerwiesz łańcucha. Stój! To na nic. Tego łańcucha nie można rozerwać. Uda mi się. Brawo! Zrobił to wspaniale. Przerwał łańcuch. Fantastycznie. Siła ciążenia wynosi 100 jednostek, a ja zdołałem się uwolnić. Jestem wyczerpany. Nie mogę się ruszać. Songo, jak się czujesz? Powiedz coś, odezwij się. Zdołałem się uwolnić i nadal żyję. Zaraz wstanę. Jeszcze raz spróbuję. Brawo! Nie poddawaj się. Doskonale, uda ci się, na pewno. Brawo, udało mu się. Myślałem, że mi się nie uda. Cudownie. Dzięki temu wypadkowi zrobiłem postępy. To był świetny trening. Możesz mnie zaatakować. Wygrał. Nadal żyje. Poddaj się. Pójdziesz ze mną. Żartujesz. Żeby mnie wydać swojemu władcy, musisz mnie złapać. Tracisz siły. Nigdy ci się nie uda. Pokonam cię. Nie poddam się takiemu ułomkowi jak ty. Zapomniałeś, że kosmiczni wojownicy w miarę jak walczą, stają się coraz silniejsi. Popełniliście błąd, lecząc mnie i przywracając do życia. Na szczęście mam czarodziejską fasolkę. Przyda mi się. Znów jestem w doskonałej formie. Teraz coś zjem. Niewiele brakowało, a pokonałbyś mnie za pierwszym razem. Teraz nie masz najmniejszych szans. Jest taki jak Songo. Każda walka rozwija w nim dodatkowe siły. Być może poradzi sobie z tym potworem. Nigdy mnie nie pokonasz. Nie uda ci się. Pamiętaj, że po transformacji moja siła wzrosła 10-krotnie. Tracisz czas. Nic mi nie zrobisz. Już po tobie. フリーザ様に命令されたんだけでした。見逃してくれ。頼む。これまで散々こき使ってきやがって勝手なことぬかすんじゃないぜ。そうだ、二人で手を組もう。そうすればフリーザにも勝てるぞ。うん。<笑> Żegnaj. By zniszczyć Frezera, nie potrzebuję twojej pomocy. Poradzę sobie z nim. Ciekawe. Nic z tego nie rozumiem. Mam wrażenie, że jesteś silniejszy. Ale nadal za słaby, by mnie pokonać. Oddaj kryształową kulę. Wiem, że nie jesteś słowny, ale jeżeli ci ją oddam, czy obiecasz mi, że nikogo już nie skrzywdzisz? Proponujesz mi układ? Powiedzmy, że się zgadzam. Oddaj mi kulę. Odejdziesz stąd? Jesteś strasznie uparty. Oddaj mi kryształową kulę, bo zrobię z ciebie miazgę. Nie, on kłamie. Ale mam szczęście. Zebrałem wszystkie kryształowe kule. Bardzo się cieszę. Teraz zajmę się frezerem i zostanę władcą wszechświata. Nigdy nie zdobędziesz 7 kryształowych kul. Son Gokan, błagam cię, wracaj szybko. Vegeta ma teraz 6 kryształowych kul. Nie wie jednak, że 7 znajduje się w rękach Son Gokana. Czy mały wojownik zdoła ją uchronić? 次回、ドラゴンボール Z フリーザの秘密兵器悪魔の義乳特戦隊。